En ik kan u uit betrouwbare bron melden dat Mission Grace kort geleden nog op Radio Israël was te horen. Maar terwijl ik bezig was met de voorbereidingen van het programma, hoorde ik het nummer voorbij komen. Mission Grace Jeruzalem. Ik vond dat zo mooi. Ik heb alles even neergelegd. Ik heb een gitaar gepakt, lekker meegespeeld, lekker meegezongen. En ik hoop dat u er net zo van genoten heeft als ik. Na een relatieve rust in Israël is het weer zo laat. In navolging van Nice en Berlijn zijn er nu 4 doden te betreuren bij een terreuraanslag met een pick-up truck in Jeruzalem. Zondagmiddag, 2:40 middags, plaatselijke tijd, werd Jeruzalem opgeschrikt door een terreuraanslag. Er was een vrachtauto ingereden op een groep mensen. De aanval vond plaats bij een bushalte in het Jeruzalemse staddeel Armon Ganaziv. Op dit moment is bekend dat er 4 doden zijn en 15 personen raakten gewond, voor een deel ernstig, en zijn naar Jeruzalemse ziekenhuizen vervoerd. 3 ervan zouden in kritieke toestand zijn. Bij de gewonden zouden veel soldaten zijn die net uit een bus waren gestapt. 3 van de gewonden moesten met behulp van een takelwagen onder de vrachtwagen vandaan worden gehaald. Volgens de politie verhoogde de bestuurder van de vrachtauto met Israëlische nummerplaten zijn snelheid en reed bewust in op een groep voetgangers die buiten een bus stonden en kort daarvoor waren uitgestapt vanwege een excursie. Hij reed daarna nog een keer terug over de lichamen, zoals beelden van een bewakingscamera lieten zien, totdat hij door soldaten werd uitgeschakeld en overleed en daarmee de status van martelaar had bereikt. Zijn identiteit is inmiddels bekend. Ik heb zijn foto op Twitter voorbij zien komen. Het betreft een inwoner van Oost-Jeruzalem met IS-sympathieën. De terreurorganisatie van Hamas heeft de aanslag toegejuicht. En in een ander bericht zag ik een foto van een Palestijn die langs de autoweg stond en automobilisten trakteerde op zoetigheden. Een Palestijns gebruik om de dood van Joden te vieren. Hoe lang nog, God? En u zult er inmiddels van gehoord hebben dat komende zondag 15 januari in Parijs een vergadering wordt gehouden door de Verenigde Naties in zaken de zaak tussen de Israëli's en de Palestijnen. Maar voordat ik daar meer over zeg, eerst maar eens even de artikelen die hierover gaan. Israël heeft geen zin in vredesoverleg en hun opvatting is: het tribunaal is toch tegen ons. De Israëlische regering van Benjamin Netanyahu is even helemaal klaar met de internationale gemeenschap. Op aandringen van Frankrijk wordt het 15 januari een vredesoverleg over het Palestijnse conflict georganiseerd, maar Israël denkt dat het een poging is om het land te kleineren. De minister van Defensie Avigdor Lieberman vergelijkt de vredestop, ingepland op 15 januari, met de rechtszaak van Alfred Dreyfus. Dat was een Franse soldaat van Joodse afkomst die in 1894 werd veroordeeld voor landverraad. Later bleek dit onterecht. Het enige verschil is dat er destijds één Jood voor de rechter kwam. Nu is dit het hele Israëlische volk, aldus Lieberman maandag in de Knesset. Frankrijk kwam met het idee voor een internationale top over het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen. Zo'n 70 landen zeiden hun aanwezigheid al toe. Het doel is om gesprekken over een twee-staat-oplossing weer op te starten, maar de Israëliërs zitten hier niet te wachten op een tribunaal, zegt Lieberman. De minister riep Joodse Fransen maandag zelfs op om het land te verlaten. Dit is niet jullie land. Kom naar Israël. Dat is het enige antwoord op deze acties. Eerder zei premier Netanyahu al dat hij best het gesprek wil aangaan met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar dat hij niet om tafel wil met 70 landen, omdat hij denkt dat er dan maatregelen worden genomen waar Israël het niet mee eens zal zijn. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault houdt ondertussen vol dat de conferentie gewoon doorgaat. We gaan nu niet meer opgeven. Politici in Israël hebben de afgelopen dagen furieus gereageerd op een beslissing van de VN-veiligheidsraad. Die riep Israël op te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Plekken die de Palestijnen zien als hun eigendom. Netanyahu is vooral boos op de Amerikaanse president Barack Obama. Amerika had de resolutie kunnen vetoen. Naar verwachting zal Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de relatie van de twee landen verder onder druk zetten. Hij wil binnenkort een speech geven over een mogelijke oplossing voor het conflict en de Israëlische regering verwacht er weinig goeds van. De aankomende president Donald Trump heeft al aangegeven dat Israël zich geen zorgen hoeft te maken. Onder hem zal alles anders zijn. Israël vreest voor het Amerikaans-Franse initiatief van de conferentie in Parijs voorafgaand aan het vertrek van Obama. In Jeruzalem maken ze zich zorgen dat de vergadering die ministers van Buitenlandse Zaken op 15 januari zullen houden in Parijs zal resulteren in een stemming van de Veiligheidsraad over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. Israël vreest dat de Verenigde Staten en Frankrijk willen versnellen in de Israëlisch-Palestijnse kwestie vanwege het op handen zijnde vertrek van Obama en zijn regering. Een hoge functionaris zei zondag in Jeruzalem tijdens de ministerraad over de veiligheid tegen de ministers dat door de internationale ministers van Buitenlandse Zaken in Parijs als onderdeel van het Franse vredesinitiatief meerdere besluiten over het vredesproces genomen zullen worden. Deze zullen onmiddellijk aan de VN-veiligheidsraad worden voorgelegd om over gestemd te worden en zullen daar naar verwachting voor 20 januari aangenomen worden. Oftewel dus net voor het aantreden van Donald Trump. Deze actie, die werd gepresenteerd aan de ministers, leidde ertoe dat premier Benjamin Netanyahu zich uitsprak naar de ministers van Likud in de vergadering die daarop volgde dat de stemming in de Veiligheidsraad over de nederzettingen nog niet het einde van het verhaal was en dat er eventueel nog andere maatregelen van de internationale gemeenschap zouden volgen, aldus deze hoge functionaris. Vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Veiligheidsraad en anderen die de ministerraad over veiligheid bijwoonden, presenteerden informatie waaruit blijkt dat er een tendens is dat de gesprekken tussen Frankrijk, de VS en andere landen ter voorbereiding van de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken inderdaad een richting opgaan van aanvullende maatregelen tegen Israël. En na deze twee berichten kunt u zich voorstellen dat we bij Pillar of Fire en Radio Israël gaan nadenken van, maar wat moeten wij hiermee? Of moeten wij hier iets mee? En er is een besluit genomen, en Jack heeft dat inmiddels ook al gedeeld, dat er inderdaad actie ondernomen zal worden vanuit de medestanders van Israël. En dat betekent dat er komende zondag 15 januari opgeroepen wordt om op te trekken naar Parijs en inderdaad op die manier steun te betonen aan Gods volk, aan Israël, tegen de natieën. En Jack heeft een artikel geschreven en daar staat het volgende in. Gezocht, dubbele punt, dus let goed op. Een Gideonsbende die zondag 15 januari met ons optrekt naar Parijs. Zondag 15 januari zullen er ongeveer 70 naties vergaderen in Parijs. Deze vergadering zal plaatsvinden onder leiding van de Franse president en de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry van de Verenigde Staten. Het doel is onder andere om te komen tot een twee-staat-oplossing en erkenning van een Palestijnse staat in de Verenigde Naties voordat Obama plaats moet maken voor Donald Trump op 20 januari. Men wil Israël dwingen Oost-Jeruzalem als hoofdstad te aanvaarden van de zogenaamde Palestijnse staat. Minister Koenders zal ons land bij deze vergadering vertegenwoordigen. Omdat hier geschud wordt aan de fundamentele rechten en geschiedenis van Israël en de Joden, willen wij met zoveel mogelijk mensen optrekken naar Parijs en daar onze stem laten horen. We zullen ons aansluiten bij de Joodse organisaties die van 11 uur tot 12:30 samenkomen voor de Israëlische ambassade in Parijs. De vraag: waarom willen we erbij zijn en wat gaan we daar doen? Nou, het volgende. We willen met onze aanwezigheid proclameren, Psalm 33, vers 10. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. En vers 11. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. We willen met onze aanwezigheid opstaan en bidden dat de God van Israël genadig wil zijn voor ons land. We willen met onze aanwezigheid de Joodse bevolking in Frankrijk bemoedigen. We willen met onze aanwezigheid Israël laten zien dat ze niet alleen staan in de strijd voor hun land en voor hun Jeruzalem. Dus de oproep: ga met ons mee. Onze aanwezigheid en het verheffen van onze stem heeft meer impact dan wij ons misschien zouden realiseren. Want God ziet het en Hij verhoort. Dus als wij roepen, zal Hij ons horen. Het idee is om met meerdere busjes naar Parijs te rijden en we hopen dat er onder u zijn die het initiatief willen nemen om vanuit uw eigen woonplaats mensen te groeperen, te mobiliseren en op te trekken. Vanuit Friesland, vanuit Limburg, vanuit Gelderland, vanuit Zuid-Holland, Brabant, waar u ook maar woont. En als u dit wilt, neem contact met ons op en mail naar info@pillarofire.nl. Dus info@pillarofire.nl of bel ons op 070 40 40004. 070 404 0004. Het idee is om rond 9 uur te vertrekken vanuit Den Haag en zondagavond laat weer thuis te zijn. En de kosten zullen naar verwachting tussen de 25 en de 30 euro per persoon liggen. Kunt u niet mee? U kunt wel bidden. Dat kunt u thuis doen of samen met broeders en zusters. Ook wordt er in het Pillar of Fire Centrum van 1 tot 4 gebeden. Ook daar bent u van harte welkom. Dus nogmaals de vraag: gaat u mee met de Gideonsbende? En dat gezegd hebbend gaat deze Gideon weer even een kopje koffie inschenken, want daar ben ik wel aan toe. Yikedal, de yikedash, shmei rabba. Be'el mare verachavute, ve'yam lich malchute. Be'chayekan uveyo, mekan uvekai, deko bed Israel. Bagala, bagala, uvizman kauri. Amen. Magnified and sanctified be His great name. In the world which He created by His will, may He bring about His kingdom during your life and in your days, and in the life of the whole house of Israel. Swiftly and soon, and say Amen. Yeshmi Rabba Mevarak, Leolam Ulal Mealmaya, Yitbarak. Yitbarak, Yishtabak, Yitbar, Yitroman, Yitnase. V'yid ha'adav, v'yid ha'lev, v'yid ha'lal, Shmei Kudsha Brihu. Let his great name be praised forever, and to all eternity blessed, praised, and glorified, exalted, extolled, and honored. Magnified and lauded be the name of the Holy One. Lailal min kol birchata v'shirata tush bechata v'nechemata tamirai olmam v'imru amin. Blessed be he, though he be high above all blessings and songs, above all praises and consolations, which are uttered in the world and say Amen. O say Shalom Bimromav. O say Shalom Aleinu. Shalom, Yahase Shalom, Shalom Aleinu, Yakul Israel, Yahase Shalom, Yahase Shalom, Shalom Aleinu, Yakul Israel. May he who makes peace, peace in his high places, make peace upon us and on all Israel. May he who makes peace, peace in his high places, make peace upon us and on all Israel. And say, prachtige muziek van Mark Stannaert, Eloheinu ve'Elohe. En u kunt zich voorstellen dat met de op handen zijnde inzegening van de inauguratie van Donald Trump het in het Midden-Oosten en met name in Israël erg onrustig wordt. En daarom ook het volgende artikel. Palestijnse functionaris dreigt met bloedvergieten. Een Palestijnse functionaris van de Palestijnse autoriteit dreigt met meer bloedvergieten en de confrontatie met Trump vanwege het beleid van de nieuwe Amerikaanse regering ten aanzien van nederzettingen. Een hoge adviseur van de Palestijnse autoriteit van Mahmoud Abbas opperde zondag op de Egyptische tv-zender Al-Gad dat de Palestijnen zich moeten voorbereiden op een confrontatie met de Amerikaanse president-elect, zoals hij nu nog heet, Trump, zo gauw hij zijn intrek neemt in het Witte Huis. We moeten ons voorbereiden op een confrontatie met de nieuwe Amerikaanse regering die duidelijk en onomwonden heeft verklaard dat er nederzettingen in Israël legitiem en legaal zijn en heeft alvast een delegatie gestuurd om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, zei Sultan Abu al-Ainain, een lid van het centrale comité van Fatah, aldus de vertaling van het artikel dat door het Middle East Media and Research Institute werd aangeleverd. En het instituut is in dit instituut is misschien beter bekend met zijn afkorting MEMRI. Jason Greenblatt, Trumps adviseur over Israël, maakte kort na de Amerikaanse verkiezingen in 2016 duidelijk dat de president-elect de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria niet ziet als een obstakel voor de vrede. David Friedman, die door Trump is aangesteld als Amerikaanse ambassadeur in Israël, verklaarde dat hij ernaar uitziet om te werken vanuit de Amerikaanse ambassade in de eeuwige hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Al-Ainain betoogde dat een dergelijk besluit zou leiden tot een Palestijns bloedvergieten door geheel Judea en Samaria. Ik geloof dat elke Amerikaanse domme daad opschudding zal veroorzaken in de Palestijnse gebieden en dat de Amerikaanse regering samen met de Israëlische arrogantie die doorgaat met het bouwen van nederzettingen verantwoordelijk zal zijn voor nieuw bloedvergieten in de Palestijnse gebieden, verklaarde hij. Een paar weken geleden beweerde de hoge Palestijnse functionaris Saeb Erekat dat het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem het Israëlisch-Palestijnse vredesproces volledig zou vernietigen. Uit de Volkskrant het volgende artikel. En hiervan zult u zich wellicht in eerste instantie afvragen wat dit in Frontline Israël doet. Maar ik hoop daarop aan het eind van dit bericht een verklaring te kunnen geven. Het artikel komt in met als wetenschapper het onverklaarbare verklaren. Huisarts Dick Kruithof doet onderzoek naar gebedsgenezing. Huisarts Dick Kruithof, 58 jaar, buigt zich als promovendus aan de VU in Amsterdam over een omstreden onderwerp in de medische wetenschap, de gebedsgenezing. De vraag als eerste luidt, gaat u onderzoeken of gebeden kunnen genezen? Nee, die vraag valt wetenschappelijk niet te beantwoorden. Ik wil een aantal onverklaarbare medische gevallen onder de loep nemen, zowel met een team van medisch specialisten uit het VUMC als vanuit een filosofische en theologisch kader. De vraag, hoe onderzoek je een medisch dossier vanuit een theologisch kader? Het antwoord, door te kijken naar de uiteenlopende opvattingen die er binnen het protestantisme bestaan over wonderen en het handelen van God. Zelf ben ik gelovig, maar was altijd sceptisch over gebedsgenezing. Binnen de katholieke geloofsgemeenschap is daarover meer duidelijkheid. Er is zelfs een medische commissie die toetst of er echt sprake is van een onverklaarbare genezing of niet. De vraag. Het vaststellen van wonderen lijkt me een religieuze aangelegenheid en geen wetenschappelijke. Het antwoord. Mijn onderzoek richt zich op de medische bevindingen en ervaringen rondom gebedsgenezing. Ik ben enige jaren terug aan het denken gezet door een patiënte van mij die na een bezoek aan een gebedsbijeenkomst op onverklaarbare wijze opknapte. Zij leed aan posttraumatische dystrofie en zat al 17 jaar in een rolstoel. Ineens kon zij weer lopen. Ik wilde begrijpen wat er was gebeurd. Ah, u doelt op Janneke Vlot, die in 2009 herstelde na het bijwonen van een bijeenkomst van gebedsgenezer Jan Zijlstra. Haar arts in het Erasmus MC zei destijds dat mensen met posttraumatische spierdystrofie vaker zomaar herstellen. Gaat u onderzoeken of het geloof wellicht een placebo-effect heeft? Het antwoord is, natuurlijk is er sprake van een placebo-effect. Zoals dat ook is als een patiënt vertrouwen heeft in een bepaalde arts of de werking van een medicament. In het geval van Janneke Vlot was het herstel plots en volledig. Het is ongebruikelijk dat een placebo-effect zo ingrijpend werkt. En een goddelijke interventie? Ik kan niet zeggen dat het gebed haar heeft genezen. Wel is haar medische situatie na het gebed duidelijk anders dan daarvoor. Er is dus wel iets gebeurd op het moment van gebed. Het is niet mijn doel om te oordelen over het al dan niet goddelijke karakter. Daar is de wetenschap niet voor bedoeld. Ik laat slechts ruimte bestaan voor het onverklaarbare. U lijkt wel te suggereren dat het misschien een goddelijke interventie was. Hoe je het onverklaarde noemt, is een kwestie van geloof. Mijn ervaring is dat vrijwel iedereen wonderlijke genezingen interessant vindt, gelovig of niet. Dit onderzoek zou uiteraard evengoed door iemand die niet gelooft kunnen worden uitgevoerd. U heeft de afgelopen jaren diverse casus verzameld. Kunt u voorbeelden noemen? Nee, nog niet. We denken nog na over de vorm waarin ze in het proefschrift worden opgenomen zonder persoonlijke informatie prijs te geven. Ik kan u wel vertellen dat we een stuk of 15 gevallen hebben bestudeerd tot op heden. Daarvan zijn er 4 overgebleven die wij zo opmerkelijk vinden dat we er nu een verder onderzoek naar doen. Krijgt elke casus die u medisch niet kunt verklaren van u het stempel mogelijk de hand van God? Nee, dat is niet de bedoeling. Ik wil het fenomeen van de wonderlijke genezing in theologische context bezien, maar niet per geval vaststellen of er sprake is van genezing door gebed. Als een patiënt uw advies vraagt over de rol van het geloof bij ziekte, wat zegt u dan? Ik ben gelovig en Bleskens Graaf, waar mijn praktijk zit, kent een aanzienlijke geloofsgemeenschap. Het geloof komt regelmatig voorbij in een gesprek tussen arts en patiënt. Maar ik bid niet met mijn patiënten. Als mensen het onderwerp gebed ter sprake brengen, luister ik, maar ik geef geen adviezen. Behalve als iemand zegt, ik wil geen behandeling, maar ga naar een gebedsbijeenkomst voor mijn genezing. Dat zal ik altijd afraden. Ik ben in eerste instantie een medicus. En daarmee beëindigt het interview. Ik ben geen wetenschapper. En ik ben niet in de positie om de kaders vast te stellen van een wetenschappelijk onderzoek waarin wonderbaarlijke genezingen worden onderzocht. Maar wat mij echter wel stoort als christen is dat deze huisarts, die ik niet ken en ook niet wil oordelen, zijn betoog besluit met ik ben in eerste instantie medicus. Hoe kun je de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, onze God, zo tekort doen? Het geval wil namelijk dat ik het verhaal van Janneke Vlot ken. Want ik ken Janneke Vlot persoonlijk. En ik ken haar man Teus Vlot, vanuit mijn vorige werk als scheepsmakelaar, persoonlijk. En ik ken het verhaal van Janneke Vlot tot in detail. En als ik het verhaal tot in detail ken van haar genezing, wat eraan vooraf ging, hoe ze wegging en hoe ze thuis kwam, wat de aanleiding voor haar was om samen met Teus in de auto te stappen en naar Jan Zijlstra te rijden in Leiderdorp, dan heeft ze dit verhaal ook tot in detail verteld aan haar huisarts. En dat maakt het mij zo moeilijk om het op deze manier te aanvaarden zoals hij dat benadert. Ik stond er vlakbij toen een jochie van een jaar of twee door Jan Zijlstra de handen opgelegd kreeg, omdat hij doof was vanaf zijn geboorte. En nadat Zijlstra de doofheid had bestraft in de naam van Yeshua, sloeg het kind in een fractie van een seconde zijn beide handjes op zijn oren en zijn ogen waren wagenwijd opengesperd. Want Yeshua had hem genezen. Ik vind het pijnlijk dat zo om wonderlijke genezingen heen wordt gedraaid en God niet de eer krijgt die hem toekomt. Maar wat nu als deze gelovige huisarts representatief zou zijn voor gelovig Nederland? Mag je dat dan gelijkstellen met de gelijkenis van de dwaze maagden die geen olie meer in hun lamp hadden? Ik hoop dat u wel in wonderen gelooft, deze regelmatig meemaakt en God daarvoor de eer geeft. Er zijn geluiden dat 5777 een bijzonder jaar wordt. Maar er zijn ook geluiden dat mogelijk 2017, wat dan deels overlapt met 5777, ook een bijzonder jaar zal worden. Met de volgende vraag leid ik het volgende artikel in van Breaking Israel News. Zullen wij in 2017 het einde zien van de Gog en de Magog? Dat wordt al gevolgd door een bijbeltekst uit Ezechiël 38 vers 2. Mensenzoon, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesach en Tubal, en profeteer tegen hem. Bijna 100 jaar geleden deed een wereldberoemde Poolse rabbijn met de naam Rabbi Israël Meir Kagan een voorspelling die in 2017 zou kunnen leiden tot de oorlog van Gog en Magog en de verschijning van de Mashiach, de Messias. Rabbi Kagan, in de volksmond beter bekend als Chafetz Chaim, net als in de titel van zijn beroemdste boek, overleed in 1933. Voor zijn dood onthulde hij dat de oorlog van Gog en Magog zou worden uitgevochten in drie fasen. De eerste fase was de Eerste Wereldoorlog, die begon in 1914. Chafetz Chaim voorspelde dat de tweede fase van Gog en Magog 25 jaar later zou plaatsvinden, na de Eerste Wereldoorlog, en die veel bruter zou zijn dan de eerste fase. De betrouwbare uitkomst van zijn voorspelling bleek met het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940, zo 25 jaar later. Er is ook nog een laatste fase in de voorspelling van Chafetz Chaim. Hij zei dat in het derde deel de oorlog van Gog en Magog zou plaatsvinden 72 jaar na de tweede etappe. Het was toen echter niet duidelijk of deze laatste fase 72 jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog zou plaatsvinden of 72 jaar na het einde ingeluid zou worden. Aangezien de Tweede Wereldoorlog in 1940 begon, zou het 72 jaar later 2012 zijn. Het is duidelijk dat de laatste oorlog van Gog en Magog niet heeft plaatsgevonden in 2012. De Tweede Wereldoorlog eindigde echter in 1945. Deze datum, plus 72 jaar, brengt ons in 2017. In zijn nieuwste boek De Messias komt eraan, ben je er klaar voor, citeert rabbijn Alon Anava een aantal studenten van Chafetz Chaim die hem deze voorspellingen hoorden doen. En deze oorlog, de Tweede Wereldoorlog, zal eindigen met ongelooflijk veel slachtoffers, voorspelde de Chafetz Chaim. En inderdaad, er stierven meer dan 60 miljoen mensen, soldaten en burgers, die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog inclusief de 6 miljoen Joden die werden uitgeroeid tijdens de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stierven er meer mensen dan in enig ander militair conflict in de geschiedenis. De Gavitschaim voorspelde voorts, maar ik zie dat daarna de Joden 10 Sabbatjaren zullen tellen, waarvan de laatste zal eindigen eind 2015. Aan het einde van 2015 zal de overgang zijn naar het laatste Sabbatjaar. Daarna belanden we in 2016, het jaar waarin er wereldwijd een ongelooflijke hoeveelheid conflicten uitgevochten zal worden. Gelukkig degene die dit overleeft. Eindtijd-expert rabbijn Pinchas Winston legt aan Breaking Israel News het verband uit tussen de laatste oorlog van Gog en Magog en de Messias. Messias is de oorzaak van de oorlog. Hij komt op voor Jeruzalem en daarom zullen ze ons vervolgen, zei rabbijn Winston. Met andere woorden, de verdediging van Jeruzalem door Moshiach, de Messias, tegen de dreigingen van andere landen, is de mogelijke katalysator voor de derde fase van de oorlog van Gog en Magog, die volgens de voorspelling van de Gavitschaim ergens in 2017 valt te verwachten. Met het oog op de recente gebeurtenissen bij de Verenigde Naties, waarvoor het eerst de Verenigde Staten zich onthielden van stemming in de Veiligheidsraad met de verklaring dat de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria illegaal is, vallen alle puzzelstukjes op hun plek voor de dramatische ontknoping van het volgende hoofdstuk, het definitieve hoofdstuk, met betrekking tot het eindtijdscenario. En zo maken we weer even ruimte voor muziek. Show. En dat is het prachtige lied Kort Yisrael Yeshva Sha. En heel Israël zal behouden worden, als dat geen goed nieuws is. Vandaag hebben we twee artikelen van Breaking Israel News in de uitzending. En dat komt ook omdat het tweede bericht wel heel bijzonder of bizar is. Ik noem het maar bijzonder, maar tegelijkertijd kan het ook op die andere manier uitgelegd worden. Want er is een Israëlische vrouw die beschrijft in droomachtige visioenen rampen voor de komst van de Messias. En ik heb ook gevraagd om de link naar dit artikel. Het is een Engelstalig artikel, maar ik heb het vertaald voor u. Maar het filmpje is dan in het Hebreeuws wat op diezelfde pagina staat. En daarin kunt u het filmpje aanklikken en kijken waar het over gaat. En bij dat filmpje is alleen maar Engelse ondertiteling. In het Hooglied staat het volgende in hoofdstuk 2 vers 14. O, mijn duif, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. In december bracht een Israëlische organisatie, die als doel heeft om de Israëlische Joden te verbinden met God, een dramatische video uit. Die beschrijft wat er in de 3 uren voorafgaand aan de komst van de Messias zal gebeuren en over de bouw van de derde tempel. De stem op deze half uur durende video is van een 31-jarige Haredi, een oprecht orthodoxe Jood, die Caroline heet en uitlegt wat zij heeft ervaren en alsof het was alsof ze uit haar eigen lichaam was getreden. Met aangrijpende stem vertelt ze in het Hebreeuws, de stem die je hoort achter de Engelstalige ondertiteling, hoe ze tijdens een postnatale depressie op verschillende momenten de aanwezigheid van een onzichtbare entiteit in haar huis heeft ervaren dat ze iets griezeligs noemde. Na een week vol stress ervoer ze iets als een droom of een visioen, alsof ze buiten haar lichaam was. Ze kon het eigenlijk niet goed omschrijven. Dat visioen begon met de wagen, zo een als wordt beschreven in Ezekiel 1. Door bijna heel het verhaal heen hoor je hoe Caroline moeite moet doen om woorden te vinden om te kunnen beschrijven wat ze had ervaren, omdat de ervaringen haar eigen normale leven overstegen. Ze beschreef haar situatie als zijnde in een andere wereld. In dit stadium wordt de video zeer angstaanjagend. Ze beschreef mensenmassa's in een soort van transparante hal die vreselijk mishandeld worden en ongelooflijk hard met de zweep worden geslagen, ongehoord. Ze heeft het ergens vrij lang over zichzelf, waarin ze vertelt hoe haar ziel wordt geoordeeld en zij enorme pijnlijke schaamte ervaart. Na ongeveer 18,5 minuut komt ze met de profetie over de op handen zijnde komst van de Messias. Vervolgens deelde Caroline een andere meer algemeen visioen dat ze een paar weken later had. Daarin zag ze een wereldwijde tsunami, echt overal, behalve in Israël. Het verhaal van de verwoesting door de tsunamis wordt geïllustreerd met fragmenten als zijnde gekopieerd uit science fiction films en horror- en actiefilms. Indringende beelden die haar huiveringwekkende beschrijvingen versterken. Over Israël beschreef ze hoe mensen liepen en renden terwijl duizenden raketten en scuds over hen heen vlogen. Van sirenes in een onbeschrijfelijke chaos. In extreem gewelddadige en verontrustende visioenen zag ze ISIS aan het werk met het onthoofden, het neersteken en het afslachten van mensen. Toen hoorde ze een stem die tegen haar zei: dit zal allemaal gebeuren 3 uur voor de komst van de Mashiach, de Messias. Kort na haar visioen verplaatst haar visioen zich naar het tafereel van de geestelijke bouw van de derde tempel. Ze vertelde zich bewust te zijn van de Shechina, de goddelijke aanwezigheid, die zo sterk was dat mensen hun blik moesten afwenden, want het is onmogelijk om de goddelijke aanwezigheid te kunnen aanschouwen. Maar we konden het wel ervaren. Een ongelooflijke uitstraling. Caroline hoorde een stem uit de hemel die proclameerde: volk van Israël, het moment van je verlossing is aangebroken. Ze vatte haar visioen over de laatste 3 uren en het begin van de verlossing samen door het de mooiste ervaring van haar leven te noemen. Breaking Israel News vroeg de gevierde auteur en eindtijd-expert Rabijn Pinchas Winston naar de waarschijnlijkheid van wat ze in de video beschreven had en of het ook daadwerkelijk mogelijk zou zijn, volgens de Joodse bronnen. Hij zei dat hij de film boeiend vond en zei dat het moeilijk was om er niet naar te kijken. Het is het beste dat ik er tot nu toe over heb gezien. zonder te bevestigen dat de gebeurtenissen in de video profetisch zijn of ook daadwerkelijk zouden kunnen gebeuren, zei hij tegen Breaking Israel News. Alles wat ze tot nu toe gezegd heeft, zou 100% waar kunnen zijn. Er zijn meer van zulke profetieën. Rabijn Winston suggereerde dat, in plaats van deze video vanwege sepsis te negeren, mensen zouden moeten leven alsof het waar zou kunnen zijn. Want het is gebaseerd op ideeën en principes waarvan we weten dat ze waar zijn. Of ze, op de kepen beschouwd, deze visioenen echt heeft gehad, is niet echt belangrijk. De boodschap op zich is al een goede waarschuwing. De naam van de organisatie die deze film heeft geproduceerd is Behagwe Hasela. Hun naam komt uit een Bijbelvers in Hooglied en dat betekent in de kloven van de rots. Het is dus mogelijk om dit filmpje ook zelf te zien. Op de Facebookpagina van Radio Israël vindt u een link naar dit artikel en in dat artikel onderaan staat de link naar de video. En nu heb ik nog één artikel, maar dat is een lang artikel. En om ervoor te zorgen dat er geen twee muziekstukken achter elkaar komen, ga ik nu eerst het stukje muziek draaien wat ik nog voor had gepland. En daarna het artikel. לא מתמסר מהר לסיפורים קטנים אבל איתך כל שום דבר נפתח למניפת צבעים איתך כל צל של עץ זו הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר לא ממהר לישון אבל איתך עודף שינה אני עוקף שתיקות אבל איתך אוסף שתיקה לא מתמסר מהר לסיפורים קטנים אבל איתך כל שום דבר נפתח למניפת צבעים איתך כל צל של עץ זו הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר שאומרים לי לעצום עיניים ולחפש בפנים עמוק כדי להביע משאלה אפשר הכי רחוק אני מביט בך, מביט בך וחוזר שככה נשאר זו הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר uit het Nieuw Israëlitisch Weekblad het artikel Weg van eigen huis en haard. Een artikel dat een hele goede indicator is van wat er op dit moment plaatsvindt. Het verdrijven van de Joden uit de Arabische landen. En dan ook inderdaad de onvermijdelijke terugkeer naar het eigen land. Weg van huis en haard. Eeuwenlang noemden Joden landen als Egypte, Marokko, Algerije en Irak hun thuis. In minder dan een eeuw is er van bloeiende Joodse gemeenschappen in de Levant niets meer over. De Arabische wereld is ontjoodst. Dat ging in Egypte vooral kwaadschiks. Levant staat overigens voor het morgenland en is de historisch-geografische naam voor een deel van Zuidwest-Azië. Het beslaat het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee. Volgens de officiële cijfers zijn er vandaag de dag in Egypte nog maar 6 Joden over. Met hun heengaan zal definitief een einde komen aan 3000 jaar roemruchte Joodse geschiedenis in Egypte. Van het oude Egypte tot de omvangrijke en invloedrijke Joodse gemeenschap in de toenmalige metropool Alexandrië gedurende de Griekse en Romeinse tijd en ook de aanwezigheid van grote groepen Joden in de latere middeleeuwen en daarna. Egypte was het land van de grootste Joodse denkers Philo en Maimonides. Niet voor niets bevatten de manuscripten uit de Geniza in de eeuwenoude Ben Ezra synagoge in Caïro de grootste en meest gevarieerde bron van kennis over een periode van 1000 jaar Jodendom in het Midden-Oosten en de islamitische wereld. In het begin van de 20e eeuw kende het cosmopolitische Alexandrië en Caïro een bruisende, welvarende Joodse gemeenschap die volledig was geïntegreerd in alle geledingen van de maatschappij. Een gemeenschap die nog geen 70 jaar geleden 80.000 personen telde, op een totaal van 20 miljoen Egyptenaren. Vandaag zijn er slechts 6 bejaarde vrouwen over, op een bevolking van 90 miljoen. Magda Garoen, de huidige voorzitter van de Joodse gemeenschap, ja, het is werkelijk een officiële functie, met haar 66 jaar is de jongste van het zestal en is dochter van de gestaalde communist Shegeta Garoen. Zijn leven lang heeft hij zijn best gedaan om luidkeels het sionisme te verwerpen, dat hij in staat is geweest om zich in Egypte te handhaven, ondanks de draconische anti-Joodse maatregelen van president Gamal Abdel Nasser. Voor zijn dochter waren er in Egypte toen al geen Joodse huwelijkskandidaten meer. Hoewel zij zich met dezelfde hardnekkigheid als haar vader aan haar Joods-Egyptische identiteit vastklampte, zijn de kinderen van haar eerste man moslim en van haar tweede man katholiek. In een interview met de Libanese journaliste Ghanine Ghadar vertelde Garoen hoe het pas bij het overlijden van haar vader tot haar omgeving doordrong dat zij van Joodse afkomst was. Haar dochter kwam toen woedend terug van school en gilde tegen haar dat zij haar haatte omdat zij een Joodse hoer was. Het is het schrijnende verhaal van de allerlaatste Joodse leider van Egypte, zonder gemeenschap en zonder middelen om het vermaarde Joodse erfgoed van Egypte voor de ondergang te behoeden. Ook omdat zij principieel de hulp van Israël en Joodse organisaties weigert. Egypte is exemplarisch voor de ontjoodsing van de Arabische en Islamitische wereld dat sinds de oprichting van de staat Israël in een stroomversnelling is geraakt. Hier moet expres het woord ontjoodsing worden gebruikt. Het waren namelijk uitgerekend deze landen die zich organiseerden in internationale lichamen als de Arabische Liga en de Organisatie van Islamitische Landen, de OIC. In gezamenlijke verklaringen lopen deze landen te hoop tegen wat zij zelf de verjoodsing van Jeruzalem noemen. En dat terwijl de ontjoodsing van hun land zo goed als voltooid is. In het ene land ging dat proces er hardhandiger aan toe dan het andere. Vooral Egypte, Irak, Libië en Syrië waren beducht. In de rest van Noord-Afrika was het anti-Zionistische agitatie. Ook decolonisatie, onafhankelijkheidsstrijd en weinig vertrouwenwekkende toekomstperspectieven die de Joodse bevolking massaal deed wegtrekken. Het resultaat? Nog geen 100 jaar geleden was de Iraakse hoofdstad Bagdad bijna voor de helft Joods. Nu leeft er niet één Jood meer. Van de 800.000 Joden in de gehele Arabische wereld zijn er net 5.000 over die vooral in Marokko en Tunesië wonen. In Egypte begon het in 1948. Toen het land niet in staat bleek de Joodse staat in oprichting te verslaan, begonnen de autoriteiten en bevolking zich te vergrijpen aan de plaatselijke Joodse bevolking. Bedrijven werden onteigend of onder curatele gesteld. 1000 Joden werden lukraak geïnterneerd. Hele families werden onder huisarrest geplaatst, waardoor ze dagenlang geen eten en drinken tot hun beschikking hadden. Met als gevolg dat tussen 1948 en 1950 20.000 Joden het land verlieten. In de nasleep van de Suezcrisis in 1956 kwam het wegpesten van Joden pas echt goed op gang. Nasser had inmiddels de macht gegrepen en was het gezicht van het Arabische nationalisme geworden. Joden werden gedwongen het land te verlaten met achterlating van al hun bezittingen en financiële middelen. Ze werden stateloos en hun bedrijven werden genationaliseerd. Zelfs oude families als de Qatawis, die tot de Egyptische elite behoorden en zich altijd hebben ingezet voor het Egyptische en Arabische nationalisme en het Sionisme verwierpen, werden kaalgeplukt. Al in 1956 toonden Amerikaans-Joodse organisaties zich gealarmeerd over de nazi-achtige methoden die het regime van Nasser toepaste. De Egyptificering van de samenleving en de economie had veel weg van de ariërisering van de naties. Hoewel de term Joden opvallend werd vermeden, was de nieuwe wetgeving in sommige gevallen specifiek tegen Joden gericht. Zo moest je opeens aantonen dat je familie van voor 1900 onafgebroken in Egypte had gewoond. Iets dat in Egypte administratief praktisch onmogelijk is. Ongewenste elementen of individuen konden hun nationaliteit ontnomen worden als zij het buitenland bezochten. Daarnaast was Egypte ook het eerste land dat wettelijk bepaalde dat het verboden was Egyptische identiteitspapieren te verstrekken aan iemand die bekend stond als Zionist. Wat een Zionist inhield, werd niet geformuleerd en in de willekeur van die dagen waren autoriteiten vrij om iedere Joodse Egyptenaar als Zionist te bestempelen. Wat dat betreft had Nasser volgens een pamflet van het American Jewish Congress uit 1956 duidelijk van Hitler geleerd door te doen alsof zijn maatregelen slechts tot Zionisten beperkt waren en niet tegen Joden. Niet toevallig bevonden zich onder Nassers adviseurs enkele beruchte, inmiddels tot de islam bekeerde ex-naties, zoals Johannes von Leers, verantwoordelijk voor antizionistische propaganda en de vertaling van Mein Kampf in het Arabisch, dat tot op vandaag de dag gretig aftrek vindt in de Arabische wereld. Omdat Egypte in die dagen cultureel het meest invloedrijke land was, gold het als antizionistisch verpakt antisemitisme als voorbeeld voor de gehele Arabische wereld. Vanaf het eind van 1956 kwam er een vluchtelingenstroom op gang van niet alleen Joden. Ook Grieken en Italianen moesten vanwege het Nassers nationaliseringsdrift bezuren. Met als verschil dat Joden na het ontnemen van hun Egyptische nationaliteit veelal statenloos waren. Binnen een half jaar was 1/3 van de Joodse bevolking verdreven. Ze lieten 28 miljoen achter aan bezittingen en dat zal omgerekend nu 250 miljoen euro zijn. De achterblijvers werden in toenemende mate geïsoleerd en stonden onder constant toezicht van de geheime dienst. Het werd ook steeds moeilijker om contact te onderhouden met de rest van de bevolking. In 1967 waren er nog maar 2500 Joden in Egypte. Na de Egyptische nederlaag in de Zesdaagse Oorlog werden de laatste Joodse mannen geïnterneerd in onder meer de beruchte Torah-gevangenis. Ze werden later geboeid naar de stad gebracht onder het mom vrijgelaten te worden. Daar moesten zij een document ondertekenen waarin zij vrijwillig afstand deden van hun nationaliteit. Vervolgens werden ze naar het Franse consulaat gebracht, kregen daar doorreispapieren en werden onder escort op een vliegtuig gezet. Pas in september 1970 werden de laatste Joden uit de Torah-gevangenis vrijgelaten en verbannen. Hun families volgden. Er waren enkele honderden achterblijvers. Veelal bejaard, alleenstaand, gehandicapt of anderszins hulpbehoevend. De Joodse Egyptenaren vonden, net als de andere Joden uit de Arabische wereld, een nieuw thuis in Israël, Frankrijk, Engeland, de VS en Zuid-Amerika. De laatste tijd dringt vooral in Egypte en Marokko, maar ook in Irak het besef door dat de massale leegloop van de Joodse bevolking de landen niet echt goed heeft gedaan. Bovendien is het wegpesten van de eigen Joodse bevolking eerder een argument voor een Joodse staat dan een argument ertegen. Er is zelfs sprake van een voorzichtige nostalgie. Films en tv-series worden gemaakt over het Joodse verleden. Maar in Frankrijk, waar het grootste deel van de Joodse bevolking van Noord-Afrikaanse afkomst is, is sprake van een stijgende migratie. Vanuit hetzelfde onbehagen over de vijandigheid jegens Joden. Zeker ook onder de groeiende moslimbevolking. Nou, dat gezegd hebbend, kijken we nu naar de activiteiten die plaatsvinden onder auspiciën van de Franse president Hollande en de komende vergadering op 15 januari in Parijs. Dan is er maar één oproep mogelijk. Joden, ga terug naar je eigen land, zoals Netanyahu oproept, of Lieberman, wie was het ook alweer. En aan de andere kant is het aan ons de oproep van kom op. Laten we ons mobiliseren, als een Gideonsbende optrekken naar Parijs en daar Gods belofte proclameren over Israël. Want zijn beloften zijn ja en amen. De VN vergadert met 70 vertegenwoordigers op 15 januari in Parijs over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. De VN verwacht dat Israël uitvoert wat er in Parijs wordt beslist. Maar dat gaat niet gebeuren. Wij roepen u op om samen met ons als Gibeonsbende op te trekken naar Parijs. En samen de belofte van God over Israël te proclameren. Dus ga met ons mee op zondag 15 januari en meld u aan via pillarofire.nl. En zo zijn we weer aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. En wellicht dat we elkaar zondag tegenkomen in Parijs op 15 januari. Ik wens u voor nu God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Huiseigenaren in Amsterdam kunnen vanaf nu kijken wat het ongeveer gaat kosten om een erfpacht eeuwigdurend af te kopen. Daarmee start de stad een inspraakprocedure voor de mega-operatie om erfpacht van bestaande woningen om te vormen. In Amsterdam staan meer huizen dan in welke gemeente op erfpachtgrond.